तुम्हें अपनी माशूका की कसम, खींच के रख दो उसकी तस्वीर यहां। इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है? आपको प्यारे होते। वक्त करता जो वफा।